Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Ama ba'd. Babu el emri bil muhafazati ala salavat el mektubat. Mektubat yani farz namazlara muhafaza etmek. Farz namazları korumak. وَالنَّهْيِ الْاَك۪يدِ وَالْوَع۪يدِ الشَّد۪يدِ ف۪ي تَرْكِهِنَّ 5 vakit farz namazı terk etmenin hakkında gelen şiddetli yasaklamalar. Yani namazı terk etmek. Namazı terk etmek. Bir alim diyor ki, Hicri 600. yüzyılda alimler oturup konuşmuşlar. Endülüs alimleri. Hicri 600. yıl. Yani şu an biz kaçıncı yüzyıldayız? 15. yüzyıldayız. Yani 15. yüzyılda. Hicri'den bahsediyoruz. 21 Hristiyanların takvimi. Müslümanlarınkisine göre 1436. Hangi aydayız? Safar ayındayız. Hicri 600. yüzyılda alimler oturuyorlar. Kendi aralarında ilmi münazara ederken namazı terk eden bir adam, yani bir Müslüman diyelim. Yani Müslüman olduğunu söylemiş ama namazı terk etmiş. Bununla alakalı gelecek az sonra rivayetler. Bunu konuşuyorlar. Bunun bir örneğini bulamıyorlar. Yani bunun bir örneği yok o zamana kadar. Yani Müslüman ama namaz kılmıyor. Böyle bir şey yok. Yani kağıt üzerinde insan hani bunu tartışır. Namazı kılmıyor ama Müslümanım diyor diye. Ama hani 600. yüzyıla kadar böyle bir kimsenin şeyini, varlığını hayal edemiyorlar halimler. Yani hem Müslümanım diyecek hem de namaz kılmayacak. Çok büyük bir günah. Hatta ilim ehli ihtilaf etmiş. Namazı kılmayan, terk eden kişi dinden çıkar mı, çıkmaz mı? Az sonra o şeylere değineceğiz inşallah. Tabi bugün, yani bugün 5 vakit namaz kılıyorum diyen adama, hele camiye gidiyorsa insanlar ne yapıyorlar? Şaşırıyorlar. Şu, Allah Allah diyorlar ya. Yapma ya. Yani böyle insan da mı var? Gerçekten 5 vakit kılabiliyor musun? Daha gençsin bu yaşta filan. Nasıl vakit ayırabiliyorsun? Diye biliyorlar. Allah-u Teala şöyle buyuruyor Bakara suresinde. Hafizu alessalavat. Hafizu alessalavat. Hafizu muhafaza edin, koruyun. Alessalavat namazlarınızı. Ve salatil usta. Ve hangi namazı koruyun? Orta namazı. Bu orta namaz ikindi namazı. Yani ikindi namazın çok önemi var arkadaşlar. Tefsir halinde diyor ki ikindi namaz. Allah-u Teala bakın 5 vakit namaz zikrediyor. Ardından diyor ki orta namazı koruyun. Yani ikindi namazını koruyun. Yüce Allah kitabında Kur'an-ı Kerim'de müminlerden bahsederken diyor ki onlar namazlarında huşu içindedirler. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِدُونَ Onlar boş, faydasız işlerden uzaktırlar. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلٰى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Onlar namazlarını ne yapanlar? Muhafaza edip koruyan kimselerdir. Dakik. Yani hayatlarını namaza göre tanzim eden insanlar namazlarını koruyabilirler. Hayatlarını namaza göre tanzim edip yönlendiren adamlar namazı koruyabilirler. Ama namaza göre değil de hayatlarını dünyaya göre tanzim ediyorsa bir insan, bu insanın İşi sıkıntılıdır. İşi problemleri namaz konusunda gevşektir. Allah-u Teala Tevbe suresinde diyor ki اِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَب۪يلَهُمْ Müşriklerden bahsediyor Allah-u Teala. Onları yakalayın, öldürün. Ta ki ne zamana kadar? Tevbe edip, namaz kılıp, zekatı verene kadar. Böyle yaparlarsa diyor, ne yapın? Onların yolunu bırakın. Onların yolunu bırakın. Bunu İmam Nevi bu ayeti zikrediyor. Tevbe suresinin 5. ayeti. Tevbe suresinin 11. ayetinde Allah Teala şöyle diyor. فَاِنْ تَابُوا Şayet o müşrikler tevbe ederler. وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ Namazı kılarlar. وَاَتُوا الزَّكَاةَ Zekatı verirlerse ne olur onlar? فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ Sizin dinde kardeşleriniz olur. Demek ki yani bir müşrik dese ki ben tevbe ettim. Ama namaz kılmasa kardeşimiz olur mu? Olmaz. Yani bir insanın İslam'ı neyle ispat oluyor, sabit oluyor? Tövbe ve namaz. Ve ardından zekat geliyor. Namaz böyle önemli bir ibadet. Burada ilk hadis Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'un rivayet ettiği hadis. Diyor ki قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum. اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْطَلِ Amellerin en faziletlisi hangisidir? Şimdi insanlar Allah indinde hangi amelin daha faziletli, hangi amelin olmazsa olmaz olduğunu bilmedikleri için zannediyor ki sokaktaki ekmek kırıntısını kenara kaldırıp koymakla namaz kılmak aynı şeyler. Yani o ekmek kırığını kaldırdın ya tamam. Halbuki Allah indinde ameller derece derece. Allah indinde ameller derece derece. İnsanlara bu anlatılmıyor. İnsanlar bunu bu şekilde bilmiyorlar. Yani namaz gibi bir ibadet öyle bir ibadet ki Allah Resulüne soruluyor. Hangi amel en faziletli ameldir? Bakın ne geliyor ilk başta. Es-salatu ala vaktiha. Vaktinde kılınan namaz. Bakın fi vaktiha demiyor. Ala vaktiha. Ala vaktiha demek ilk vaktinde demek değil. Çünkü namazların faziletli olduğu vakitler var. Mesela sabah namazının faziletli vakti ilk vakti. Öğlen namazında tafsil var. Öğlen namazında eğer hava sıcaksa namazı ne yapacaksın? Namazı serinliğe, yani gölgeye iteceksin. İkindi vaktine gelmeden önce güneşin ısısının, sıcağının azalmasını bekleyeceksin. Eğer kış vakti ise o zaman vaktinde, ilk vaktinde. İkindinin en faziletli vakti hangisi? İlk vakti. Akşamın? Yatsının? Son vakti. Tehir. Ama insanların uyumasından, uyuyup da bu namazı kaçırmasından korkuluyorsa ne yapılacak? Yatmadan önce ilk vaktinde kılınacak. Yani sonuç olarak amellerin en hayırlısı nedir? Vaktinde kılınan namaz. Namazların vakti de sünnete göre baktığınız zaman az önceki tafsile göre değişiyor. قُلْتُ ثُمَّ اَيْ Sonra hangi ibadet daha hayırlıdır? Diyor ki birrul valideyn anne babaya itaat iyilik. Anne babaya itaat iyilik. Sonra الْجِهَادُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda cihad. Allah yolunda cihad namazdan da sonra geliyor. Anne babaya iyilikten, itaatten de sonra geliyor. Bunların içinde en hayırlı olan amel hangisi? Konumuzla da ilgili olarak namaz. As-salah. Yani namaz dediğim gibi Hicri 600. yüzyıla kadar yani alimleri yoran bir mesele. Nasıl bir Müslüman terk edebilir mi bu namazı? Böyle bir örneği var mı? Ama şimdi diyorlar ki bizim mesela Türkiye'de maalesef memleketimizde namaz kılma oranı %20'lerde 30'larda diyorlar 5 vakit. Yani eğer bu gerçek bir çalışmaysa gerçekten üzücü bir sonuç. Üzücü bir sonuç. Yani namazı böyle dediğim gibi insanlar ne olarak görüyorlar? Yani kılarsan olur, kılmazsan da olabilir. Kalbim temiz. Geçen birisi konuşuyor. Birisiyle konuşuyoruz. Benim diyor teyzem diyor hafız. Şimdi ne alakası var senin teyzenin hafız olmasıyla senin durumunla? Direkt kendim duyuyorum yani. İşte şeytanın insanları kandırması böyle oluyor. Teyzesinin hafız olduğunu söylüyor. Benim diyor teyzem hafız ben biliyorum diyor. Ha diyor 5 vakit namaz kılmıyoruz. Tamam ama diyor teyzem hafız. Birçok insan var arkadaşlar böyle çevremizde. Akrabamız, eşimiz, dostumuz, komşumuz. Yani o insanın yaratıcısı olan Allah'ın kendisini yoktan var eden yaratanının kendisinden günde 5 vakit namaz kılmasını istediğini farkında değil. Allah Teala'nın kullardan bu 5 vakit namaz kılma isteği farz niteliğinde bir istek. Yani mecbur kullar buna. Mecburi bir görev ya. Şimdi adam esnaf. Yani kendi işinin kendi sahibi. Ama 40 senedir kendini öyle ayarlamış ki sabah 7.30'da işe ne yapıyor? Gidiyor dükkanı açıyor. Yani acayip bir disiplin. Diyor ki hayatın gereği bu. Hayatın hayat diyor, hayatta kalmak istiyorsan hayat senden bunu istiyor. İşte namaz da Allah-u Teala'nın, yaratıcının senden istediği, yerine getirmeni emrettiği en önemli ibadet. En önemli ibadet. Namazın terki konusunda az sonra rivayetler gelecek. Ehl-i sünnet alimleri ihtilaf etmiş. Hangi konuda? Tembellikle kılmayan kimse konusunda. Tembelim, gevşeyim, kılamıyorum. Allah affetsin ama biliyorum farz diyen adam Müslüman mı kafir mi? Bunu ilim ehli konuşmuş. Düşünebiliyor musunuz? Yani? Öyle önemli bir ibadet. Yani düşünün bir adamı, tasavvur edin. Diyor ki elhamdülillah Müslümanız. Teyzem hafız. Kalbim temiz. Biliyorum 5 vakit namazda farz. Ama işte kılamıyoruz diyen adamın Müslüman mı yoksa kafir mi olduğu konusunda 4 mezhep arasında bir ihtilaf var. Hanbeli mezhebinin bir görüşü bu kimse ne değil? Müslüman değil. Cumhura göre bu kimse Müslüman ama dövülür, hapsedilir ya da kılmamaya ısrar ederse cezalandırılır ölümle. Devlet başkanı onu cezalandırır. Şimdi oruçla alakalı böyle bir ihtilaf yok. Namazın dışındaki sahnel ibadetlerde. Güçlü ihtilafın olduğu mesele namaz. Tabi rivayetlere sonra gelecek. Orada göreceğiz işin ne kadar tehlikeli olduğunu. Bugün yeryüzünde yaşayan ve yaşamış olan alimlerin namazı bu şekilde tembellikle terk edenlerin hakkındaki ağır fetvaları var. Diyor ki mesela bir alim, Allah rahmet eylesin, Muhammed İbni Salih el-Hüseyin'in, hani kendisini Müslüman deyip, ben Müslümanım deyip, ama namaz kılmayan, namazı tembellikten dolayı terk eden bir adam diyor, Yahudi ve Hristiyan'dan daha beter bir durumdadır diyor. Şimdi ağır gelen bir söz değil mi bu? Ne demek ya? Bu adam Müslümanım diyor kendine. Teyzem hafız, ben Müslümanım diyor. Bu adam Yahudi ve Hristiyan Hazreti İsa'nın ilah olduğuna inanıyor. Diyor ki, bu diyor, bundan daha nedir? Hafiftir. Yani Yahudi ve Hristiyan buna göre daha hafif. Şimdi duygusal bakarsanız meseleye, ilmi olarak bakmazsanız, dersiniz ki ya bu kadar da olmaz kardeşim. Ama işte Allah'ın ayetinden, peygamberin sünnetinden, fıkhi hükümlerden bakarsanız, ha diyorsun evet. Diyor ki, Hristiyan ve Yahudinin diyor, İslam coğrafyasında cizye vererek, vergi vererek yaşama hakkı var mı? Var. Ama diyor namaz kılmayanın Müslümanım dese de yok. Diyor Hristiyan ve diyor Yahudi kadınla evlenmek var mı? Var. Ama diyor namaz kılmadığı için diyor yok. Gibi. Yani demek ki olay çok tehlikeli arkadaşlar. Bizim maksadımız ona buna tekfir edip bu kafir müşrik anlamında değil. Mesela bu kadar tehlikeli. Bugün İslam devleti olsa, başta halife olsa insanları ne yapacaktır o? Namaz kılmamalarından dolayı cezalandıracaktır. 4 mesele göre de. Yani halife ister namaz kılmayanı kafir görsün, ister görmesin muhakkak ne yapması lazım? Bir yaptırımlı ceza uygulaması lazım. Bugün vergi ödemek için, bugün ne bileyim başka bir şeyler için nasıl cezalar uygulanıyor? Adam mesela gidiyoruz buradan. 3 tane şerit var. Ufacık yanında bir yan yol var. Oraya bile seni oraya sokmamak için, seni men etmek için oraya bile ne koymuş? Kamera koymuş. Diyor, buraya girersen diyor tak. Eve diyor gelecek ceza. İslam devletinde de halife, devletin başkanı ne yapar? Ne yapması lazım gerekir? İnsanlarda namaz konusunda böyle bir gevşeklik olduğu zaman ceza gerekir. Ceza gerekir. Az sonra inşallah o rivayetlere geleceğiz. Biz İbn Ömer hadisine dönelim. Diyor ki Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buniyel İslamu ala hamsin. İslam 5 temel esas üzerine bina edilmiştir. Şehadeti en la ilahe illallah. İlk esas nedir? Kelime-i şehadet. Yani namazdan önce, zekattan önce, oruçtan önce, haçtan önce iyi insan olmaktan önce insanın öncelikle üzerine düşen ilk farz nedir diye sorulacak olursa ne diyeceksiniz? Tevhid. Kelime-i şehadet. Kulun üzerindeki ilk farz namaz değil arkadaşlar. İlk farz Allah-u Teala'yı birlemek. Tevhid. İlah olarak ibadetin yalnızca ona yapılması gerektiğini bilmek olarak tevhid olarak önce kul ne yapacak? Allah'tan başka hak mabud, hak ilah yoktur bunu kabul edecek. Bütün peygamberlerin hayatları boyunca davet ettiği en önemli ve ilk farz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de düşünün 13 sene boyunca insanları davet ettiği şey neydi? Ben hep söylerim. Hazreti Ebu Bekir'in hayatında farz bir namaz yok iken, Hazreti Ömer'in hayatında farz bir namaz yok iken ne vardı? Onu Ebu Bekir yapan, onu Ömer yapan, Ebu Cehil yapan husus neydi? Tevhid. Yani namaz farz kılınmamış iken henüz, oruç farz kılınmamışken, zekat farz kılınmamışken, hac farz kılınmamışken, yani bu insanların hayatında böyle farz yokken amel olarak, bunları Ebu Bekir yapan, Ömer yapan, Osman yapan, Ali yapan neydi? Ebu Cehil'den bunları ayıran neydi? Tevhid. İbadeti sadece ve yalnızca Allah'a yapmak, Allah'a aracılar koşmamak, Allah ile birlikte başka ilahlar edinmemek. İşte İslam bu beş temel esas üzerine kurulmuştur. İlki, şehadeten la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Ardından da Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü, kulu ve Resulü olduğuna iman etmek. Eğer bu gerçekleşiyorsa toplumda önce insanlara ne yapmak lazım? Tevhidi anlatmak lazım. La ilahe illallah'ı anlatmak lazım. La ilahe illallah'ın rükünlerini, erkanını anlatmak lazım. Şartlarını anlatmak lazım. Vaciplerini anlatmak lazım. Değil mi? Ama bugün öyle bir toplumda yaşıyoruz ki insanlar öyle hale gelmişler ki La ilahe illallah'ın ne demek olduğunu bilmiyorlar. La ilahe illallah ne demek diyorsun? Diyor ki Allah'tan başka bir yaratıcı yok diyor. Hayda. Yani Allah'tan başka bir yaratıcı yok diye La ilahe illallah tarif ederse bir insan Ebu Cehil'den farklı bir şey söylemiş değildir. Ebu Cehil de ne diyordu? Kendisine sorulduğu zaman onlara soracak olursan yeri göğü kim yarattı? Allah derler. Gökten ve yerden size rızkı kim verir? Allah derler. Gözlere ve kulaklara kim sahiptir? Allah. Güneşi ve ayı hizmetinize kim sunmuştur? Sorular hep Allah diyorlar. Yani rububiyetle alakalı sorular hep Allah diyorlar. Ama kendilerine la ilahe illallah denildiği zaman ne yaparlardı? Kibirlenirlerdi. Ve izâ kîle lehum la ilahe illallah yestekbirun. Kibirlenirler. Şimdi bugün maalesef insanlar bu kelimeyi söylüyorlar ama manasını bilmiyorlar. Eskiden insanlar, peygamberimizin düşmanı olan, müşrik olan insanlar bu kelimeyi söylemekten imtina ediyorlardı ama manasını biliyorlardı. Bir topluluk düşünün. Kelimeyi sabahtan akşama kadar söylüyor. Binlerce tesbih çekiyor. Ama manasını bilmiyor. Bir topluluk düşünün. Binlerce defa la ilahe illallah diyor ama la ilahe illallah'ın gereğini değil zıttını yapıyor. Evliyalar edinip bunlar bizim Allah indinde şefaatçilerimiz diyen binlerce insan var bugün. Ama sabahtan akşama la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Biz diyor bunlara ancak Allah, bizi Allah'a yakınlaştırsana diye ibadet ediyoruz. Diyorlar. Adam sonra sana çeviriyor kafasını. La ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah diyor. O aksini yapıyor. Neden? Çünkü insanlara tevhid anlatılmıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabeyi davet edeceği davetçi olarak göndereceği zaman bir topluluğa diyor ki ilk çağıracağın şey ne olsun? İnsanlar da şehadeten la ilahe illallah olsun. Şayet onlar bunu kabul ederse onlara neyi anlat? Günde Allah-u Teala'nın üzerlerinde emrettiği, farz kıldığı beş vakit namazı anlat. Bunu kabul ederse zekatı anlat. Yani bizler de bu derslere gelen, tevhidi öğrenen insanlar olarak İnsanları bir şeye davet ederken, çağırırken neye davet edeceğiz? Neye çağıracağız? Tevhide çağıracağız. Yalnızca Allah'a ibadet etmeye çağıracağız. Allah-u Teala'yı birlemeye ve Allah ile kendisi arasında koyduğu aracıları aradan çıkarmaya davet edeceğiz. aslında Allah Teala'nın yaratmış olduğu fıtrata davet ediyoruz. Deminden az önceki derste bakın, adam dedi ki beni falanca yere çağırdılar. Oraya götürdüler. Ama dedi benim içim ne yapmadı? Orada duyduklarımı kabul etmedi. Adam yetiş ya şeyh diyor. Himmet ya şeyh diyor. Gavs ya şeyh diyor. Ben diyor bunu ne yapamadım? Bir türlü kabullenemedim diyor. Tevhide davet eden insanın aslında daveti kolay olması lazım. Çünkü karşında davet ettiğin insanın fıtratı eğer bozuk değilse sen daha kelimeyi ağzından çıkarır çıkmaz onun neyine ulaşıyor o kelime? Kalbine ulaşıyor. Hedefine ulaşıyor. Tevhide davet. Bu bizim olmazsa olmazımız. İbadetin yalnızca Allah'a yapılması gerekliliğini insanlara ne yapmak? Anlatmak. Ve ikame-i salah. Bakın tevhidden sonra ne geldi? Namazı ikame etmek. Namazı ikame etmek. Ve ita-i zekat. Ve haccil beyt. Ve savmi ramadan. Hac ve ramazan da ne yapmak? Oruç tutmak. Tabi ikame-i salah, namazı ikame etmek. Biliyorsunuz günde 5 vakit farz olan ne var? Namaz var. Bunlar üzerinde ittifak edilmiş namazlar. 5 vakit namaz. Sabah, öğlen, akşam, ikindi, yatsı. Bunun dışında farz mı değil mi diye hakkında ihtilaf edilen namazlar var. Mesela vitir namazı. Hanefi mezhebine göre vitir vacip. Yani farz hükmünde. Cumhur'a göre sünneti müekkede. Demek ki buradan şunu anlayacağız. Bu önemli bir namaz. Ahmet İbn Hanbel diyor ki vitir namazını sürekli terk eden adamın şahitliği kabul edilmez. Mesela bayram namazı. İhtilaf edilmiş. Farz mı, sünnet mi? Ay tutulması ya da güneş tutulması namazı. Değil mi? Kusuf ya da husuf. Bazenler diyor ki farzdır ama farzı kifayedir. Farzdır, farzı kifayedir. Bunlar bizim ilim ehlimizin ihtilaf ettiği namaz. Başka ne söyleyebilirsiniz? Farz mı diye. Bravo. Tahiyyatul mescid. Ne demek tahiyyatul mescid? Mescid namazı. Yani mescide girdiğin zaman selamlama namazı. İki rekat. Sizden birisi camiye girdiğinde ne yapmasın diyor Allah Resulü Aleyhisselam? Oturmasın. Ama bunların dışında ittifak edilen 5 vakit ne var? Namaz var. Gelelim diğer hadise. Bu hadis de İbn Ömer'in rivayet ettiği bir hadis. Diyor ki İbn Ömer, "Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Umirtu en uqatilen nas." İnsanlarla ne yapmakla emrolundum? Savaşmakla emrolundum. Yani eğer devletin varsa, İslam devletiysen artık insanlarla ne yapabilirsin? Savaşabilirsin. Ne için? Hatta yeşhedu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Biz diyoruz ilahi kelimetullah. Yani tevhid, kelime-i tevhid için savaş etmek, hücum savaşı ne demek bu? Yani devletin İslam devleti olduğunda, halifesi olduğunda devlet ne yapar? Saldırır. Osmanlı da yapmış. Değil mi? Emeviler de yapmış. Abbasiler de yapmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da topluluklara ne yapılmış? Kelime-i tevhidi söyletmek için savaşlar açılmış. La ilahe illallah deyinceye dek insanlarla diyor savaşmakla emrolundu. Tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yere ordusunu gönderdiği zaman oradaki insanlara önce kelime-i tevhidi söylemeleri ne yapılıyor? İsteniliyor. Müslüman olmaları isteniliyor. Eğer Müslüman olmazlarsa mesela rivayetlerde geliyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bir tanesini gönderiyor. Buraydet ibn-i Tufayl sahabenin adı. Diyor ki innehum izâ eradul cizye. Şayet diyor sana cizye vermek isterlerse ehli kitap saldırdın. Devlet başkanı olarak gönderdin. Ordunu. Ehli kitap hani Müslüman olmadı ama dedi ki ya biz cizye verelim. Yani vergi ödeyelim bizi bırak dedi. Diyor ki aleyhisselatü vesselam fakbelha. Bunu onlardan kabul et ve kuffe anhum. Onlardan elini çek diyor Allah razı olsun. Bugün öyle bir fitne var ki görüyorsunuz yeryüzünde. Adamlar bir hadisi almışlar. Ta ki insanlar la ilahe illallah deyince dek savaşmakla emrolunduk diyor. Bugün işte Irak'ta olanları görüyorsunuz. Adam kelime-i şehadet getiriyor ve kafasını kesiyor kelime-i şehadet getiriyor. Yani kelime-i şehadet getiren adamın kafasını kesiyor. Bırakın cizye veren adamdan cizyeyi kabul etmeyi. ben Hristiyanım deyip, Yahudiyim deyip cizye vermeyi teklif etse Peygamberimiz bir savaşta gönderdiği adamlara diyor kabul edin. Şimdi öyle bir fitne var ki maalesef yeryüzünde ve İslam bununla artık anılmaya başlanmış. Kafa kesme dini deniyor. Yani İslam evet şartları olduğu zaman, devleti olduğu zaman, halifesi olduğu zaman, ordusu olduğu zaman hücum edebilir. İnsanları İslam'a davet etmek için saldırabilir. Hücum cihadı da var. Değil mi? Difa, savunma cihadı da var. Bunları hak, bunları kimse inkar edemez. Bazıları var, İslam'ı sadece nasıl olarak tanıtıyor? Saldırırlarsa kendini savunur. Ama diyor kimseye kalkıp ne yapamazsın? Hücum etmezsin. Hayır. İslam, Allah Resulü Aleyhisselam'ın savaşları, ondan sonra gelmiş İslam devletlerinin savaşlarına bakın. Savunma cihadı olduğu gibi hücum cihadı da var. Ama şartları var bunlar. 3-5 tane çoluk çocuğun serserinin bugün yaptığı gibi değil. Yani adamlar bir şeyler yapıyorlar. Kameraya çekip yayınlıyorlar. Kameraya çekip yayınlıyorlar. Adam kelime-i şehadet getiriyor, hala kesmeye çalışıyor kafasını. Allah muhafaza. Haricilerden bahsederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? يَدَعُونَ اَهْلَ الْاَوْثَانِ Onlar putperestleri diyor bırakırlar. يَقْتُلُونَ اَهْلَ الْاِسْلَامِ Kimi öldürürler? İslam ehlini öldürürler. Birbirleriyle bugün maalesef Irak'ta fitne var, savaşıyorlar. Ve insanların, kelime-i şehadet getiren insanları, şehadet parmaklarını kaldırarak La ilahe illallah diyen insanları bugün ne yapıyorlar? Kesiyorlar. Maalesef. Tabi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bakın kelime-i tevhid insanın malını, canını, kanını yani ve ırzını korur. Bir insan, bir İslam ordusu bir yere girdiğinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse bu adama ne yapılmaz artık? Dokunulmaz. Kelime-i tevhid böyle faziletli bir şey. Şayet velev ki bu insan bunu kalbinden söylemiyorsa bile Müslümanlar bu insana ne muamelesi yaparlar? Dışta Müslüman muamelesi yaparlar. İçini kime bırakırlar? Allah-u Teala bırakırlar. Hesabı Allah'adır. Kelime-i tevhid. Ardından bakın hadise وَيُقِيمُ الصَّلَاةِ Namazı ikame etme konusunda savaşmakla emrolundum diyorlar. Namazı da kıldıracak İslam devleti. Ve yu'tuz zeka. Zekatı da verecek. Devlet alacak. Vermeyenden zekatı alacak. Geçen gün Diyanet İşleri Başkanı açıklıyor. Diyor ki bu memlekette diyor, zenginler zekatını verse birçok diyor fakir kalmaz. Ama bugün zekat veren insan çok az. Çok az. Ebu Bekir radıyallahu anh savaş açıyor. Diyor ki peygambere verdikleri diyor keçi yavrusunu bana diyor vermezlerse onlara diyor savaş açar. Bir rivayette İkal, devenin bağlandığı ip var ya, yular. Peygamber'e verdikleri bu diyor, yuları diyor. Bana vermekten eğer imtina ederlerse ben onlara ne yaparım diyor? Savaş açarım. İslam devleti zekatı da gelip ne yapar? Alır. Demek ki namaz öyle bir ibadet ki kendisi için insanlara ne yapılabilir? Savaş açılabilir. Zorla kıldıracaksın namazı. Tabii sen bugün bir ev reisiysen kalkıp komşunun zorla, tokatla, tekmeyle namaza kaldıramazsın. Böyle bir şey yok. Senin hükmün nerede? Ailende. Ya sen namaza gidiyorsun, çocuğun oturuyor. Televizyon seyrediyor. Sen burada sorumlusun arkadaşım. Evinde senin film seyrediliyorsa, erkek kadının üstünde, kadın erkeğin üzerindeyse, sen bu günaha ortaksın. Velev ki sen 5 vakit namazı camide kılıyor olsan bile, geceliğin kalkıp gece namazı kılıyor olsan bile senin şeyinde günah defterinde yazıyor. Hem de ailen kaç kişi? 5 kişi mi? 5 kişinin günahı yazıyor sana. 5 kişilik hesap. Namaz kılmayanların namaz kılmamasıyla alakalı da hesaptasın. Sorumlusun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi. Hepiniz neysiniz? Çobansınız. Sen evinin çobanısın. Ne demek çoban? Sürüden bir tane hayvan kaybolduğu zaman kime sorarlar? Çobana. Değil mi? Çoban diyebilir mi? Bana niye soruyorsun kardeşim? Ne alakan var? Deme hakkı var mı? Yok. Diyor ki sen çobansın. Senin sürün var. O süründen sen sorumlusun. O namaza gelmeyen çocuktan, o namaz kılmayan hanımdan, o televizyon seyredip o sahneleri gören insanlardan sen sorumlusun. Allah-u Teala seni ne yapacak? Gel bakayım. Sen diyeceksin ki ya ben seyretmedim. Gel. Bu senin neyin? Çiftliğin. Bu insanlar senin ne yaptılar? Hükmün altında bu televizyonu seyrettiler. Bu filmi izlediler. Namaza gelmediler, namazı terk ettiler. Bundan sonra eğer bir insan gerçekten ahiretini düşünüyorsa ne yapması lazım? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evinde yaptığı gibi yapması lazım. Ne diyor Ayşe anamız? Peygamber hiç kızmazdı, öfkelenmezdi. Ta ki Allah'ın haramları çiğnenene dek. Allah'ın haramları işlenirse eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sert erkek. Tabiri caizse. Onun dışında evin işini yapıyor. Aleyhisselatü vesselam. Aklınıza gelebilecek. Ev temizliğinden tut, yemeğe gel. Ama eğer haram işleniyorsa Peygamber tabiri caizse erkeğin en sert. Biz de böyle olmak zorundayız. Eve girdin, hoş geldin diyen bile yok. Millet oturmuş film seyrediyor. Sen de diyorsun ki Allah affetsin sizi. Yok bu değil, bunun çözümü bu değil. O televizyonu ne yapacaksın? Evden çıkaracaksın. Evden çıkaracaksın o televizyonu. Adamın evine gidiyoruz ders yapmaya. Evinde Kurtlar Vadisi açık, televizyon açık. Diyoruz ki kapatıyoruz televizyonu. Diyorum Allah affetsin. Ya hocam diyor seyrediyoruz diyor. Allah muhafaza. Bu adam sabah namazında camiye geliyor. Yani uykusunu bölüp sabah namazında camiye gelen bu adam Allah-u Teala'nın bu filmden dolayı ailesinin oradaki erkeklere, oradaki kızlara, kadınlara bakmasından dolayı bu adamı hesaba çekeceğinin farkında değil. O kadar gafil. O kadar gafil. Ve gülüyoruz, böyle neşeleniyoruz. Yani insanda gerçekten İslam adına bir gayret, din adına bir gayret olması lazım. Bugün kafir adam, Avrupa'da, Amerika'da kafir, üniversitede profesör, geçen yine okudum, diyor ki 4 yaşına kadar çocuklarınızı televizyon seyrettirmeyin diyor. Bizim Müslümanların çocukları doğduğu andan itibaren mamaları televizyon seyrederek yemeye alışıyorlar. Onun için dışarı çıkın bakın. Trene bakan şeyler gibi bizim neslimiz bakıyor böyle boş. Niye? Çünkü bakmaya alışmış. Daha doğmaz. Mama yemeye başladığı andan itibaren habire bakıyor. Karşıda bir şeyler oynuyor. Arkadaşlar yani bu işler ciddi işler. Ailemizden sorumluyuz. Kendimizden önce sorumluyuz. Sonra ailemizden sorumluyuz. Çoluğumuzdan çocuğumuzdan sorumluyuz. Sabah çocuğunu kaldıracaksın. Rahatsız edeceksin. Hanımını kaldıracaksın, rahatsız edeceksin. Işığı açacaksın. Namaza diye sesleneceksin. Senin kalkıp camiye gitmen, evdeki insanların yatması, senin kalkıp camiye gitmen, seni o vebalden ne yapmıyor? Kurtarmıyor. Kurtarmıyor. Kaldıracaksın bu insanların namazı. Velan ve beran. Yani sevgin ve buğzun bu namaz üzerine olacak. Yani çocuğun namaz kılmıyorsa diyeceksin artık benim seninle bir neyim yok artık. Bir hukukun bağım kalmaz bak dikkat edeceksin. Böyle. Allah Resulü Aleyhisselam diyor savaşı, ben diyor savaşmakla emir olundum insanlarda. Ne için? Kelime-i tevhid için, kelime-i şehadet için ve namaz için. O devlet başkanı olarak bununla sorumlu. Sen de evin başkanı olarak neyle sorumlusun? Sorumlusun. Evindeki insanları önce kendin sonra da onları namaza kaldırmakla sorumlusun. Bu konudaki Muaz İbn-i Cebel hadisi var. Onu da alalım. Hadisin devamında diyor ki فَاِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ Öbür hadise geçmeden önce. Şayet insanlar bunu yaparlarsa, kelime-i tevhidi getirirler, kelime-i şehadeti getirirler. Namazı kılarlar, zekatı verirlerse عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ Benden kanlarını korurlar. وَاَمْوَالَهُمْ Mallarını korurlar. اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ Ancak İslam'ın hakkı olan onların İslam'ın malları ve kanları, canları üzerinde bazı hakları var. Velev ki bunları yapsalar bu hak, hukuk onların üzerine uygulanır. Mesela Zina eden, adan, eden, evli bir kimsenin İslam'ın onun üzerindeki hakkı nedir? Ölüm. Ölüm, rejim. Adam öldüren, bilerek, kasten adam öldürenin İslam'ın o katil üzerindeki hakkı nedir? Kısas. Değil mi? Yani bunlar İslam'ın hakkı. Bir insan namaz kılıyor diye, zekat veriyor diye. Eğer gidip bir adamı öldürürse, katlederse, bu insanın artık dokunulmazlığı devam eder mi? Bunlardan dolayı etmez. İşte hadis onu diyor. İlla bi hakkil İslam. İslam'ın onların üzerindeki bu konulardaki hak, hukuku hariç, bu adamlar malını, canını korur. Ve hisabuhum alallah. Bunların hesabı kimlere kalmıştır? Allah-u Teala'ya kalmıştır. Evet, burada kalalım inşallah. Muaz ibn-i Cebel hadisi ve sonraki gelecek olan namaz terk edenin hükmüyle alakalı meseleyi önümüzdeki hafta değinelim. Önümüzdeki hafta pazartesi günü yine iftar programımız var. Akyüvanik'teki kardeşlerimiz pazartesi günkü iftarı inşallah ikram edecekler. Hepiniz pazartesi günü iftara davetlisiniz. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk. Varsa